Tragedie. Dar nu e normal să sângereze gingiile atunci când te speli pe dinți. Dacă ignori această problemă, poți ajunge să ai respirație urât-mirositoare, retracție gingivală și, în final, chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Candy prezentatoarea! Am auzit că avem emisiune la radio? Da, fetiță Zurli, din 3 decembrie ne auzim la Europa FM. Și cu invitați? Și cu concursuri? Da. Este totul pregătit, avem tot ce ne trebuie. Oh, Cerica, mamăică! Din 3 decembrie, Mirela Retegan și fetița Zurli vă dau întâlnire duminică de duminică. Dimineața Zurli este la Europa FM. Da, cât mai e până pe 3 decembrie? Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Lapte, ouă, carne, ulei și unt la tribuna Parlamentului. Să nu uităm de sticluța cu mir. Se dezbate prima moțiune de cenzură la adresa cabinetului Tudose. Un litru de ulei, acum e 7,01. Un litru de lapte, acum l-au cumpărat cu 5 lei și 10 bani. Carne de porc, ei nu au orbu găinilor, domnule Daia. Prețul ouălor a crescut de la 45 de bani la un leu. PNL face lanț uman în jurul Parlamentului, sute de oameni participă acum la protest. Vom face un scut viu care să apere cetățeanul român de majoritatea nocivă a slugilor lui Dragnea. Premierul la tribuna Parlamentului, Mihai Tudose, a stârnit hohote de râs când s-a referit la măsurile privind educația. Manualele școlare au fost la timp, la începutul școlii. Ăla de clasa 5-a pentru dumneavoastră vi-l dăm personal. Dacă acolo sunteți, e în regulă. Parlamentarii PSD au voie să participe doar la dezbateri. La vot vor ieși din sală. Prognoza meteo pentru început. Vremea s-a încălzit ușor în majoritatea regiunilor, doar cu totul izolat burnițează în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi între 4 grade în Moldova și 16 în sudul Banatului și al Olteniei. În București, soare și 11 grade la această oră. Ascultați știrile Europa FM. Moțiune cu proteste. În timp ce în Parlament e dezbătută moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Tudose, lângă Casa Poporului, liberalii protestează. Sute de oameni s-au mobilizat inițial în Parcul Izvor, apoi au pornit în marș pe lângă Parlament și au făcut un lanț uman. Acolo se află Ciprian Ioana. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Bună ziua tuturor din nou! Cred că vorbim totuși de câteva mii de persoane în acest moment, care au făcut într-adevăr un lanț uman în jurul Parlamentului, au luat și pancartele, au luat vuvuzelele, fluierele. Bineînțeles, coloana de manifestanți a fost deschisă de președintele PNL Ludovic Orban, care după ceva timp de când au pus în mișcare, i-a cedat totuși locul unei doamne care s-a recomandat a fi o susținătoare a Partidului Național Liberal în vârstă de 80 de ani. Așadar, coloana de manifestanți a plecat de acolo din Parcul Izvor și a înconjurat tot Palatul Parlamentului. O parte dintre ei au plecat spre intrarea de la Senat, ceilalți din partea cealaltă încă de la Camera Deputaților și în acest moment s-au unit, au ajuns, s-au întâlnit și formează un lanț uman în jurul Parlamentului. Vor până la urmă debarcarea guvernului Tudose, vor plecarea din funcție a liderului PSD Liviu Dragnea și de la Camera Deputaților și de la șefia partidului. Vă spuneam că susținătorii PNL au fost însoțiți pe tot parcursul marșului de liderul PNL, Ludovic Orban. În acest moment îi văd că din nou îi dirijează și le spune celor prezenți aici la Palatul Parlamentului să se țină de mână. Văd foarte multe pancarte cu lozinci antiguvernamentale. Îndrăznește să crezi că și-au bătut joc de votul tău. Iată ce scrie pe o pancartă. Sau deja celebrul slogan PSD Ciuma roșie. Vom vedea ce se întâmplă, probabil cei de aici așteaptă votul, rezultatul votului din Parlament, rezultatul dezbaterilor de la moțiunea de cenzură. Iorgu? Ciprian Ioana de lângă Parlament, mulțumim. Înainte de a porni în marș pe lângă clădirea legislativului, în Parcul Izvor a susținut un discurs și președintele PNL Ludovic Orban. Vom înconjura Parlamentul! Vom face un scut viu care să apere cetățeanul român de majoritatea nocivă a slugilor lui Dragnea din Parlamentul României. Vom porni pe două șiruri. Ascultăm acum câteva persoane care participă la protestul organizat de Partidul Național Liberal. Pentru că domnul Dragnea, ce să vă spun, este un mare hoț. Nu poate să conducă această țară când el este cel mai mare infractor. Ce scrie pe pancarta dumneavoastră? Jos guvernul PSD Dragnea. Să plece, să ne lase în pace. Legile justiție care le fac pentru ei. Alegeri anticipați. Singura soluție este cea mai corectă, cea mai cinstită. Am ieșit pentru domnul Dragnea să-l dăm jos, pentru că își bate joc de România. Pentru copiii mei. Am doi copii bine pregătiți și au plecat afară să muncească, să câștige un ban. Și dumnealui are averi peste averi, rușine. Ce le transmiteți parlamentarilor puterii? Afară, jos cu ei de acolo, să ne dea condiții de trai, nu 700 pensie. Și de ce ați ieșit în stradă? Pentru hoția din țară, pentru tot ce se întâmplă și magistratură și în parlament și peste tot, să plece acasă. Să ne lasem în pace, că ne-am săturat de hoți. Toată țara sunt numai hoți. Să aflăm acum ce se întâmplă în parlament. PNL critică în moțiunea de cenzură botezată PS Dragnea în campanie mumă la putere ciumă măsurile economice luate de guvernul Tudose, inclusiv modificarea codului fiscal și scumpirea alimentelor. Deputatul PNL Florin Roman a adus la tribuna Parlamentului o pungă cu alimente de bază: lapte, ouă, unt, ulei, pâine și carne. El a comparat prețurile actuale cu cele din luna septembrie. Coșul ar fi acum mai scump cu 22 de lei. Un litru de ulei, 4,29, acum e 7,01. Un litru de lapte, 4,10, acum l-au cumpărat cu 5 lei și 10 bani. Au luat unt, aproape că s-a dublat prețul, de la 6,45 s-a dus la 11,14. Carne de porc costa 20,12 lei kilogramul, acum e 24,99 lei. Ei nu au orbu găinilor, domnule Daia. Prețul ouălor, pe care nu, dumneavoastră nu le vedeți, a crescut de la 45 de bani la 1 leu și 10 bani. Programul de guvernare este o perdea de fum pentru legile justiției și asta o știm cu toți. Poate vă mai ajută Miru. Președintele USR, Dan Barna, a făcut o comparație cu guvernul Grindeanu, dat jos de către socialdemocrați prin moțiune de cenzură. A rezultat că actualul cabinet a reușit să bifeze mai puține măsuri, chiar și decât cabinetul criticat la începutul anului. Dacă guvernul Grindeanu reușise în 5 luni să ducă la bun sfârșit 50 de măsuri în 5 luni de mandat, guvernul Tudose a reușit 11. Guvernul Grindeanu îndeplinise 13% din programul de guvernare. Pentru asta dumneavoastră l-ați dat jos. Până la această oră, când dezbatem această moțiune de cenzură, guvernul Tudose a îndeplinit numai 3% din programul de guvernare pe care dumneavoastră ați ajuns în Parlament. Și senatoarea Uniunii Salvați România, Nicoleta Dinu, a amintit, citind din moțiune, că în ultimul an prețurile pentru alimente și utilități au explodat. Prețurile la carburanți au crescut cu 12% numai din august până noiembrie. Electricitatea s-a scumpit cu 7% în octombrie față de septembrie. Și prețul la gaze urmează să crească cu 6%. Toate alimentele s-au scumpit în ultimele 11 luni de zile, în timp ce ne spuneți că avem producții record în agricultură. Îndrăzniți să credeți că leul a luat-o la vale și a atins minime istorice. În loc să păstrați un nivel de 4,46 lei pe euro, așa cum ați prezentat în campanie, cursul a depășit 4,64 lei pe euro. Parlamentarii Uniunii Salvați România poartă banderole astăzi și spun că ei reprezintă statul paralel pe care îl invocă guvernanții PSD-ALDE, liderul USR Dan Barna. Toți colegii de la USR purtăm pe braț această banderolă care simbolizează statul paralel, pentru că ce se întâmplă în aceste zile în România arată că există într-adevăr o paralelă între ceea ce înțeleg politicienii și statul paralel, care înseamnă de fapt lupta pentru susținerea justiției, lupta pentru împotriva corupției și un stat de drept. În momentul de față în Parlament se discută abandonul statului de drept și atunci da, noi, alături de cetățenii României, noi cei de la USR, suntem statul real, statul paralel cu ceea ce înseamnă politicienii corupți, care în momentul de față vor să transforme justiția într-o instituție handicapată la cheremul majorității în momentul de față. Programul Dragnea-Vâlcov va duce țara într-o situație extrem de dificilă, a spus de la tribună fostul președinte al României Traian Băsescu, liderul Partidului Mișcarea Populară. El a criticat măsurile guvernului și a propus mai multe proiecte pentru anul viitor. S-a produs o diminuare masivă a investițiilor din bugetul de stat. Deficit bugetar în creștere. Deficit de cont curent în creștere explozivă, decapitalizarea companiilor naționale, investiții Greenfield doar 78 de milioane de dolari, de euro. Greenfield sunt acele investiții care pornesc de la zero, companiile activând într-un mediu fiscal absolut incert. Programul Dragnea-Vâlcov va duce țara într-o situație extrem de dificilă. Premierul a prezentat punctul de vedere al guvernului, a ajuns la tribuna Mihai Tudose, a stârnit hohote de râs când a început să vorbească despre măsurile din educație. Dacă acesta este haos, ne asumăm acest tip de haos. Probabil că liniștea era când dumneavoastră ați închis spitalele. Atunci era liniște, într-adevăr. Mai departe ați vorbit despre haos în educație. Vă reamintesc că acesta este primul an din mulți ultimi ani când manualele școlare au fost la timp, la începutul școlii. Nu am mai învățat după fițuici ca pe vremea dumneavoastră. În al doilea rând, am finalizat construcția 46 de grădinițe, 24 de școli. Ăla de clasa a 5-a pentru dumneavoastră vi-l dăm personal. Dacă acolo sunteți, e în regulă. S-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește învățământul dual. După ce a enumerat beneficiile măsurilor fiscale și a vorbit despre cum atrag guvernanții fonduri europene, Mihai Tudose a concluzionat: România are o situație economică stabilă. România are o situație economică stabilă, sustenabilă, recunoscută de toate organismele internaționale, europene și internaționale mondiale. A veni dumneavoastră acum, când media europeană începe să ne numească tigrul Europei, a venit cu aceste știri false despre cum dispare zahărul din ceai pe guvernarea noastră, despre cum nu mai zboară albina și începe dezastru în România dacă nu se întâmplă ceva, dumneavoastră prin acest demers faceți rău țării. Mulțumesc, stimați colegi! Pe de altă parte, premierul Mihai Tudose a recunoscut că noul cod fiscal i-ar putea afecta pe angajații din industria IT, ei riscă să rămână fără 6% din veniturile nete de la începutul anului viitor, însă premierul anunță că va corecta situația printr-o ordonanță de urgență. Singura problemă care este reală încă, în curs de rezolvare, săptămâna viitoare, este cea cu angajații în IT care sunt scutiți de impozit. Pentru această categorie vom da o ordonanță care să echilibreze lucrurile, astfel încât niciun salariat din mediul IT să nu-i scadă venitul. Sectorul IT este o prioritate, va fi o prioritate strategică în continuare pentru România, la fel vom proceda și cu veniturile persoanelor cu dizabilități. Urmărim în continuare ședința reunită a Camerei Deputaților și Senatului. Parlamentarii PSD au ieșit din sală când era citită moțiunea, dar s-au întors pentru dezbateri. De asemenea, nu vor participa la vot, vor ieși din nou din sală imediat după dezbateri. În Parlament se află acum Cristian Citre și ne spune mai multe. Bună ziua! Bun găsit! S-a apropiat de final dezbaterea acestei moțiuni de cenzură. În aceste momente vorbește premierul Mihai Tudose ca ultim vorbitor în cadrul acestor dezbateri. Iată, a durat aproximativ 2 ore ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. O ședință care n-a fost lipsită de incidente, ca să le spun așa. Senatorii și deputații social-democrați au tot intrat și au ieșit din sală, în funcție, au fost prezenți doar pe perioada în care a vorbit premierul Mihai Tudose. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură, au participat la un eveniment al pensionarilor PSD, care are loc tot aici în Parlament. Deputatul PNL Florin Roman a venit la tribuna Parlamentului cu un coș cu produse în care a pus ouă, făină, ulei și unt, ca să le demonstreze guvernanților cât de mult s-au scumpit aceste produse de când au preluat ei puterea. Mulțumim, a fost în direct Cristian Citre. Moțiunea este semnată de 148 de parlamentari, ar fi necesare pentru adoptare 233 de voturi. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, Juventus Torino și Barcelona au remizat 0-0 în derbiul etapei a 5-a din Champions League, penultima din faza grupelor. Cu Messi intra doar în repriza secundă, catalanii și-au asigurat calificarea în optim. Juventus are 2 puncte peste Sporting Lisabona, învingătoare 3-0 cu Olympiacos Pireu. Paris Saint-Germain a făcut din nou scor, Celtic Glasgow a marcat din primul minut pe Parc de Princes, dar a încasat apoi 7 goluri, 4 până la pauză. Neymar și Cavani au reușit duble, Mbappé, Dani Alves și Verratti au marcat câte o dată. PSG a stabilit deja un nou record de goluri marcate de o echipă în faza grupelor, cu 24 în primele 5 meciuri. Între timp, Bayern München a câștigat cu 2-1 în deplasare la Anderlecht Bruxelles. Stanciu și Kipciu nu au făcut parte din lotul belgienilor. Atletico Madrid mai păstrează speranțe de calificare după ce a trecut cu 2-0 de AS Roma, prima victorie în actuala ediție după 3 remize și o înfrângere. Contestat recent de suporteri pentru că nu mai marcase de 8 meciuri, Griezmann a deschis scorul cu un gol spectaculos în minutul 69. Chelsea s-a impus cu 4-0 în Azerbaijan cu Karabakh Karabag și are 10 puncte, Roma 8, iar Atletico 6 puncte. În ultima etapă ASE Roma va primi vizita lui Karabag. În fine, FC Basel a învins-o în minutul 89 pe lidera grupei A, Manchester United 1-0, și este la egalitate de puncte 9 cu CSKA Moscova, care a câștigat 2-0 cu Benfica Lisabona. Campioana Portugaliei a pierdut toate cele 5 meciuri de până acum. Ultima etapă a grupelor Champions League se va desfășura peste 2 săptămâni. FCSB își propune să câștige diseară în Cehia cu Victoria Pilsen în etapa a 5-a a grupelor Europa League. Chiar dacă și-a asigurat deja calificarea în primăvară, antrenorul Nicolae Dică spune că vrea primul loc în grupă, astfel că are nevoie de un nou rezultat cu cehii, pe care îi va întâlni a patra oară în ultimele luni. Până acum i-a învins de 2 ori și a mai fost o remiză. Dică i-a lăsat să se odihnească pe experimentații Pintili și Teixeira și precizează că vrea să le ofere o șansă și celor care au jucat mai puțin până acum. Meciul Victoria Pilsen FCSB va începe la ora 20. Lucian Sânmărtean revine în Liga 1 la 37 de ani. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu FC Voluntari. Fostul mijlocaș steriz nu a mai jucat din mai, când s-a despărțit de echipa saudită Al Tavon, unde a fost antrenat de Costel Gâlcă. În campionatul intern, Sânmărtean a fost legitimat până iarna trecută la Pandurii Târgu Jiu. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Mulțumesc, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. O să preluăm imediat împreună cu Teodor Tiță și o să comentăm, bineînțeles, evenimentele, întrebându-vă pe dumneavoastră în același timp dacă sunteți mulțumiți de acțiunile opoziției parlamentare și dacă dumneavoastră considerați că partidele din afara arcului guvernamental ar putea prelua guvernarea, ar fi în stare să ducă țara în cazul destul de improbabil al căderii guvernului. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Roborul a crescut, cursul valutar a început să crească. Vreau un patron să vă scadă salariul, poate să o facă astăzi. Și eu sunt foarte curios să vedem ce grup infracțional am constituit eu în 2001. Dar informația are sens doar pus în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sute de oameni își pierd anual viața în locuințele lor în incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon din cauza coșurilor de fum înfundate sau improvizate. Odată cu venirea frigului, fiecare coș de fum din locuința ta trebuie să fie verificat și curățat. Apelează la specialiști pentru lucrurile care țin de viață și de moarte. Nu îți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul